Book 2 27 27 27 في الفندق الوصول På hotellet ankomst På hotellet ankomst عندكم غرفة خالية؟ Har ni ett ledigt rum? Har ni ett ledigt rum? لقد حجزت عندكم غرفة. Jag har reserverat ett rum. Jag har reserverat ett rum. اسمي Miller. Mitt namn är Müller. Mitt namn är Müller. أحتاج لغرفة سرير واحد. Jag behöver ett enkelrum. Jag behöver ett enkelrum. أحتاج لغرفة سريرين. Jag behöver ett dubbelrum. Jag behöver ett dubbelrum. كم سعر الغرفة لليلة؟ Hur mycket kostar rummet för en natt? Hur mycket kostar rummet för en natt? أريد غرفة مع حمام بانيو. Jag skulle vilja ha ett rum med badrum. Jag skulle vilja ha ett rum med badrum. أريد غرفة مع حمام دوش. Jag skulle vilja ha ett rum med dusch. Jag skulle vilja ha ett rum med dusch. أيمكن أن أرى الغرفة؟ Kan jag få titta på rummet? Kan jag få titta på rummet? أيوجد هنا موقف سيارات؟ Finns ett garage här? Finns ett garage här? أتوجد هنا خزينة أمانات؟ Finns det ett kassaskåp här? Finns det ett kassaskåp här? أيوجد هنا جهاز fax? Finns det fax här? Finns det fax här? جيد. أنا أخذ الغرفة. Bra. Jag tar rummet. Bra. Jag tar rummet. هنا المفاتيح. Här är nycklarna. Här är nycklarna. هنا أمتعتي. Här är mitt bagage. Här är mitt bagage. متى يكون الإفطار؟ Vilken tid blir det frukost? Vilken tid blir det frukost? متى يكون الغداء؟ Vilken tid blir det lunch? Vilken tid blir det lunch? متى يكون العشاء؟ Vilken tid blir det middag? Vilken tid blir det middag?